الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك قد دعوت إليه وإلى منهاجه وطريقته. كتاجا مambo mazuri ya mwenye kujeruhiwa wakati unapomjeruhi na kutahadharisha watu na huyo. Hii yudhifu aljarha, inadhoofisha ile jarhi. Kutaja hasanati almajruh, mambo mema ya yule aliyejeruhiwa. Inda jarhihi, wakati anapomjeruhi. Watahadhiri minhu, na kutahadharisha watu na huyo. Hiyo yudhifu aljarha, hudhoofisha ile jarhi yenyewe. Waqad yamhaquhu, na huenda ikaiondosha kabisa hiyo jarhi. Bali yakunu dhalika kad da'wati ilayhi, bali inakuwa hilo la kutaja mambo yake mema ni kama kumfanyia da'wa huyo majruh. Wa ila minhajihi, na kufanyia da'wa njia yake. Wa tariqatihi, na hiyo tariqa yake. Tulielezea jana maslak, katika maslak za mubtadi'a wanasema kwa nini hawa wanaojeruhiwa wakakashifiwa, kwa nini hayatajwi mema yao? Kwani hawana mambo mema walioyafanya? Mbona hayatajwi wakati wanapofanyiwa jarhi na maulama waljarhi wataadil? Kwa nini hawa maulama hawataji mema yao, hao waliofanyiwa jarhi? Ndio anasema Sheikh Hafidhullah, kutaja hayo mema yake huyo majruh ne wakati wa kumjeruhi na kutahadharisha watu naye, hiyo inadhoofisha hiyo jarhi na huenda ikaondoa kabisa. Kwa hiyo hayatajwi mambo yao mema, sababu yale maovu ni kama yamefuta hayo mambo yao mema. Waqad yaltabisu sani'u ba'dhi al-a'imma, huenda kikatatiza kitendo cha baadhi ya a'imma maulama. كالإمام الذهبي رحمه الله، كما الإمام الذهبي رحمه الله، على بعض طلاب العلم كتاتيزا كتندو شاكي كتاتيزا كباذي ونفونزي، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه. حلف وكتنغانيا بين ترجمة الراوي نقوم جيروهي. اليوفانيا الإمام الذهبي inatatiza kwa baadhi ya wanafunzi, kwa sababu ametaja hayo mema ya hao baadhi ya majruhin. Anasema fayakhlitu baina tarjamati rawi wa jarhihi, alafu mtu anachanganya baina ya tarjama ya rawi na jarhi yake. Wayahtaju min fi'li dhahabi, anatolea hoja kitendo cha imamu dhahabi. Bima la hujjata fihi ala ma la hujjata lahu, akatolea hoja vitendo vya imamu dhahabi kwa mambo ambayo hayana hoja. Hayana hoja, alama la hujjata lahu, juu ya yale ambayo hakuna hoja kwake huyo majruh, huyo aliyejeruhiwa. Alimamu dhahabi anataja mema yake, lakini yale mema yake hakuna hoja ya kwamba anamsifu na kumfanyia difaa na kumtetea. ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منهم. ونولزميش مع علماء الربانيين وينك سماما كتك مسمام ينجيه يوتوم كتاج مامبو ميما يهو وزوشي نوينك جروهيو wakati wanapowajeruhi na kutahadharisha watu na hao. Qala wa haqiqatu fi'li al-a'imma, na uhalisia wa vitendo vya hawa maimamu na maulama وبيان الفرق بين الترجمة والجرح نكويك وازي فرق بين ترجمة يهويو وليجرهيو نجرحي كنا فرق بين كمويلزي يهويو مجروح ترجمة ياكي مواقع ليوزاليو عليفيو فانيا عليفيو صوما أكفانيا دعوة ونفنزي واكي هيني ترجمة hii ni tarjama wanataja hayo mambo aliyoyafanya alitunga vitabu kadha kadha kadha lakini sasa kuna jarhi wakati wa jarhi ndio hayatajwi hayo mema yake lakini katika tarjama waulama wanamtaja kwamba alifanya hivi akafundisha hivi wanafunzi wake ni kadha amepokea hadithi kadha wanataja yale aliyoyafanya hawana maana ya kumsifu na kumtetea lakini katika jarhi hayatajwi hayo sasa hapo anasema yatadhihu bil mithal min kalami al imam adh-dhahabi nafsihi rahimahullahu ta'ala hilo linakuwa wazi kwa mfano wa maneno ya imam adh-dhahabi mwenyewe rahimahullahu ta'ala tarjama adh-dhahabi rahimahullahu fi siyari a'lam an-nubala li ahmad ibn abi du'ad al imam adh-dhahabi rahimahullahu alimfanyia tarjama katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala alimfanyia tarjama huyu Ahmad ibn Abi Duad wa lam yakun Ahmad ibn Abi Duad min an-Nubala aslan hakuwa huyu Ahmad ibn Abi Duad ni katika maulama bora kabisa fadlan an yakuna min a'lamihim wachilia mbali kuwa ni katika maulama na wakubwa wao katika maulama hakuwa ni katika watu bora kabisa lakini alimuelezea tarjama yake na historia yake alivyokuwa faqad kana da'iyat at-tajahhum al-akbar fi 'asrihi huyu Ahmad ibn Abi Duad alikuwa ni mlinganizi wa Jahmiyya mkubwa katika zama zake alingania aqida ya kijahmiya ya kuzipinga sifa za Allah zote sasa huyu alikuwa ni mlinganizi wao Jahmiya Ahmad ibn Abi Duad wa hamila liwa'i ahli al-bid'a fi harbi ahli sunna wa idha'i a'lamiha huyu Ahmad ibn Abi Duad alikuwa ni mwenye kubeba bendera ya watu wa bid'a katika kuwapiga vita watu wa sunna na kuwaudhi maulama wa sunna huyu lakini alimamu dhahabi alipoelezea tarjama yake alitaja kwa sababu hii ni tarjama hii ni tarjama anaelezea yale aliyoyafanya wanaelezea hayo mema aliyoyafanya ni tarjama si kwamba anamuelezea kwa kumfanyia difaa au kumsifu au kumtetea la kwa hiyo katika tarjama wanafanya hivyo maulama lakini katika jarhi upande wa jarhi hawataji hayo mema ya hao majruhin hivi ndio walivyofanya الإمام الذهبي رحمه الله قال ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير توانغالية ترجمة يا الإمام الذهبي وهو أحمد ابن أبي دؤاد كتكسيرة ثم ننظر في كلامه فيه كتكسير إلى أعلام النبلاء ثم ننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتدال kisha tuangalie maneno yake Imamu Dhahabi kwa huyu Ahmad ibn Abi Duad katika kitabu chake Mizani li'tidal hiki pia ni kitabu cha Imamu Dhahabi kwa hiyo katika Siyar A'lam an-Nubala alielezea tarjama ya huyu Ahmad ibn Abi Duad na kutaja yao bema wake lakini angalia maneno ya Imamu Dhahabi kwa huyu huyu Ahmad ibn Abi Duad katika kitabu Mizani li'tidal qala fi Siyar مجلد وكمنا موجة صفحة مية موجة نستنى تسع القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدوه أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم أكفاني ترجمة يهو أحمد بن أبي دؤاد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء اسمه قاضي الكواني قاضي مكبوى أبو عبد الله أحمد بن فرج ابن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدوي وإمام أحمد بن حنبل alikuwa ni mlinganizi wa kuumbwa Qur'an. Kana da'iyatan ila khalqil Qur'an, alikuwa analingania kuumbwa Qur'ani kwamba Qur'ani imeumbwa, itikadi ya Mu'tazila pia alikuwa akilingania huyo. Lahu karam, ana ukarimu wa saha, pia ni ukarimu wa adabun wafir, na ana adabu nyingi, wa makarim, na tabia nzuri. Sasa hii ni kutaja mahasin ha? Hii ni kutaja mahasin ya huyu Ahmad ibn Abi Duad, lakini kwa upande wa tarjama katika Siyar Alami An-Nubala. Ulida sanata 60 wa 100 min al-Basra, alizaliwa Maka 160. Walam yudhaf ila karamihi karamun, haukunasibishwa ukarimu kwenye ukarimu wake. Anazidi kumsifu huyo alimamu Dhahabi. Walam yudhaf ila karamihi karamun, haukunasibishiwa utukufu kwenye utukufu wake, yani hakuna usawa, utukufu wake ni mkubwa, ukarimu wake ni mkubwa zaidi huyu Ahmad ibn Abi Duad. Waqala Abu al-Aina, kana ibn Abi Duad sha'iran mujidan fasihan balighan ma ra'aytu ra'isan afsaha minhu. Abu al-Aina anasema alikuwa huyu Ahmad ibn Abi Duad ni mshairi mzuri mwenye kufanya uzuri katika mashairi yake. Fasihan, alikuwa fasaha. Balighan, mwenye balagha. Ma raaitu raisan afsaha minhu, sijamuona raisi kiongozi ambaye ni fasaha sana kuliko huyu Ahmad ibn Abi Duad. Qala Abdullah ibn Ahmad, sami'tu abi, sami'tu Bishra ibn al-Walid yaqulu istatabtu Ahmad ibn Abi Duad min qawlihi القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مرات ثم يرجع. أسمع عبد الله بن أحمد متوتو أحمد بن حنبل نلمسكي بابا يانغو نلمسكي بشر بن الوليد أكسما نلمتك أتبيه هو أحمد بن أبي دؤاد كما ننوياكي كما قرآني ميومبا. استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مرات نلمتك تبيه وسيكم موجة مارة تاتو ثم يرجع كش أرجع نيالي منينو ياكي هايو يقوم بقرآن يميومبوا أرودي كني حقي قوم بقرآن يمنينو يا الله هاي كومبوا قرآن. قال الخلال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن هاني قال حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد اللعنة وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. alitazungumzia Muhammad ibn Abi Harun. Qala hadathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, anasema nilihudhuria Eid pamoja na Imam Ahmad ibn Hanbal. Fa idha biqasin yaqul, mara mwenye kutoa visa, mmoja katika watu wanaotoa visa akasema ala ibn Abi Duad al-la'na, imshukie laana huyu ibn Abi Duad. Wa hasha Allahu qabrahu nara, aijaze Allah aijaze kabri yake moto, moto huyu ibn Abi Duad. Faqala Abu Abdullah al-Imam Ahmad ma anfa'ahum lil'amma, ma anfa'ahum lil'amma, yani kalima yako hilo halikuwanufaisha amma, watu wa kawaida. Yani ma anfa'ahum, hii ni taajjub taajjub, ma anfa'ahum lil'amma, yani kunufaisha kukubwa kwa hayo maneno yako kwa hao watu wa kawaida, kwamba umemwapiza shari huyu ibn Abi Duad. Wakati shaha ibn Abi Duad alipata uzee, akawa mzee huyu ibn Abi Duad. Warumia bilfaliji, akapata alfalij, maradhi ya alfalij yale ya kupoza ya kuparalyze. Waadahu Abdul Aziz al-Kinani, akakwenda kumwamkua Abdul Aziz al-Kinani. Waqala lam atika aidan, sikuja mimi kukuamkua, bali ahmada Allah ala ansajanaka fi jildika, bali nimekuja kumshukuru Allah na kumhimidi Allah kwa kukufunga wewe katika ngozi yako. Amekutia maradhi hayo, huwezi lolote sasa hivi. Fahadha ma dhakarahu Dhahabi fi tarjamati Ibn Abi Duad fi Siyar, haya ndiyo aliyotaja al-Imam Dhahabi katika tarjama ya huyu Ahmad Ibn Abi Duad katika Siyar A'lam an-Nubala. Dhakara ba'dha ma lahu, alitaja baadhi ya mambo ambayo ni sifa kwake. Walaysa bi shay'in 'inda at-tahqiqi idha nadharna ila ma 'alayhi, na si lolote hayo yaliyotaja, si lolote tunapohakikisha. Idha nadharna ila ma 'alayhi, tunapoangalia yale, yani maovu yake, tunapoangalia maovu yake, hizo sifa alizozitaja Imamu Dhahabi si lolote. Wa ma'a dhalik fa hadha kulluhu fi tarjamatihi, na haya yote pamoja na hayo, haya yote ni katika tarjama yake huyu Ibn Abi Duad. Alifanywa tarjama kuelezea historia yake. Wa huwa mutadhamminun lijarhin shadidin bal qatil, wa huwa mutadhamminun lijarhin shadidin bal qatil, pia ni mwenye kukusanya jarhi kubwa, bali jarhi yenye kumuua hasa. Bal qatil lahu, faqad dhakara annahu mubtadi'un da'iyatun linihlatin khabitha wa millatin batila wa aduun anidun li ahli alhaqi. Alimtaja kwamba huu ni mzushi, Ahmad ibn Abi Duad ni mzushi mwenye kulingania mila mbaya, dini mbaya. Wa millatin batila, na mila mbaya batili ya kimu'tazila na ya kijamia. Wa aduun anidun li ahli alhaqi, na ni adui huyu mwenye inadi kwa watu wa haki, ahlu sunna wal jamaa. ولننظر فيما ذكره الذهبي رحمه الله في ابن ابي دؤاد في ميزان الاعتدال. Sasa tuangalie aliyoyataja al-Imam al-Dhahabi rahimahullah kwa huyu huyu Ahmad ibn Abi Duad katika kitabu chake Mizan al-I'tidal, liyattadhiha al-haqq min sani'il a'imma, ili haki bainike kwa vitendo vya hawa maulama. Qala al-Dhahabi rahimahullah fi Mizan al-I'tidal, أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 40 و200 قل ما روى. Hapa ni katika upande wa jarhi. Sasa anamfanyia jarhi katika mizani ya i'tidal. Sema Ahmad ibn Abi Duad al-Qadhi ni jahmi baghidh, mwenye kuchukiwa. Halaka sana 40 و200, alifariki mwaka 246, mwaka 240. Maulama wa jarhi wa ta'dil wakimtaja mtu muovu kwamba amefariki, hawasemi mata au tuufi, hawasema halak. Halak, hawasemi mata wala tuufi, hawasema halaka, aliangamia, kwa maana alifariki mwaka 240. Qalla ma rawa, ni uchache wa kupokea kwake hadithi. Fadhaka sani'u dhahabi rahimahullah fi tarjamati ibn abi duad wa hadha sani'uhu fi jarhihi wa bayani halihi, yale aliyoyafanya ni kitendo cha Imam Dhahabi rahimahullah katika tarjama ya ibn abi duad katika siyar a'lam an-nubala. Lakini katika kitabu chake Imam Dhahabi mizan al-i'tidal sema wa hadha sani'uhu fi jarhihi wa bayani halihi, hiki ndio kitendo chake al-Imam Dhahabi katika kumjeruhi huyu Ahmad ibn Abi Duad na kubainisha hali yake. Huyo Sheikh Raslan hafidhahullah anaelezea kwamba wanafunzi wasitatizwe na tarjama ya Imam Dhahabi katika siari A'lam an-Nubala kwa kutajwa huyu Ibn Abi Duad mema yake, wakati katika mizani ya itidali alipomfanyia jarhi alitaja maovu yake. Kwa hiyo kwa upande wa tarjama yanatajwa, lakini katika upande wa jarhi hayatajwi mema ya yule majruh. Qala waraddu ala kulli mukhalifin bimukhalafatihi almadhmuma min al-usul al-muqarrara 'inda ahli sunnati wal jamaa. Radd, kumfanyia raddi kila mukhalif kwa mukhalafa wake wenye kukashifiwa ni katika misingi inayothibitishwa kwa ahlu sunnati wal jamaa. Waraddu ala kulli mukhalifin bimukhalafatihi almadhmuma min al-usul al-muqarrarati 'inda ahli sunnati wal jamaa. Kufanya raddi na kumjibu kila mukhalif, kila mwenye kupinga kwa sababu ya kupinga kwake kwenye kukashifiwa ni katika misingi inayothibitishwa kwa ahli sunna wal jamaa, kwamba lazima wafanywe raddi hawa mukhalifin, wasinyamaziwe. Wahum yarudduna ala almukhalif, ahlu sunna wal jamaa wanamrudi mukhalif, sawaun kana min ahli sunna wal jamaa am kana min ghairihim, sawa ni katika ahlu sunna wal jamaa au alikuwa ni katika wengineo, wote wanafanyiwa raddi. Mtu akikosea anafanyiwa raddi, sawa ni katika ahli sunna au si katika ahlu sunna. Lakini إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة فهذا تذكر ميزاته وحسناته. أسمى لكني أكيو يلمني كوكوسوليو أكيو نكتك أهل السنة والجماعة na kutetea sunna, anatetea sunna na ni mtu wa ahlu sunna. Wakanat akhtauhu, yakawa makosa yake, fil umuri lati la tukhillu bil aqida wala biminhaji nubuwa, yakawa makosa yake ni katika mambo ambayo hayaharibu aqida wala hayaharibu manhaji hii ya utume. Fahadha tudhkaru mizatuhu wa hasanatuhu, huyu hutajwa zile sifa zake na mambo yake mema. Liannaha taghmuru zallatihi wa akhta'ahu allati la tata'allaqu bil aqida wala bin manhaj, sababu hayo sifa zake na hayo mambo yake mema yanayazidi na kuyazamisha yale makosa yake ambayo hayahusiani na aqida wala manhaj. Waliannahu yaqumu binusrati sunna, na kwa sababu yeye anasimama kwa kuinusuru sunna. Kwa hiyo huyu ni kwamba hafanyii raddi kama anavyofanyiwa mubtadi'a. Unafahamu? Anabainishwa makosa yake kwamba mtu fulani alikosea, aliteleza, anabainishwa yale makosa yake. Si kwamba pia hafanyii raddi, lakini ni tofauti raddi yake na mtu wa bid'a. Nani asiyekosea? Nani asiyekosea? Al-Imamu Dhahabi yakul al-ismatu lil-malaika wan-nabiyyin. العصمة للملائكة والنبيين وكل يخطئ ويصيب. كلا موجة نكوسيا نكوباتيا. عصمة كهفذيوة نملائكة نمتومين جيو ولو هفذيوة. لكن كل كلا موجة كتكوان آدم يخطئ ويصيب. كلا موجة نباتيا نكوسيا. قال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مصيب ومؤيد بالوحي. متوما ينبيو نغوفو كوحي. فإنه معصوم ومؤيد بالوحي. متوما ني معصوم نمتوما ني معصومون ومهفذيو نما كسهايو نوامبيو نغوفو كوهيلي وحي. لكن ينجيني ووت مينجيني يوت أسيه كوا متوما أنا كسيا نانا باتيا. تمفهمو كوا متو يسيه كوا Abu Hashim leo alikosea bwana. Kwa nini mimi ni malaika? Kwa nini mimi ni mtume? Ndio nakosea, nani asiyekosea? Idhan al-isma lil malaika wan nabiyyin. Kwa hiyo huyo anayekosea katika ahlu sunna wal jamaa na kwamba anaitetea sunna akakosea, huyo anafanywa raddi, lakini raddi yake si sawa na yule mtu wa bid'a. Qala amma idha kana al muntaqadu min ahli dhalal wal bid'a wa yuassilu laha, ama akiwa mwenye kukosolewa ni katika watu upotevu na uzushi, wa yuassilu laha anaifanyia misingi bid'a, fala yajuzu lana an nadhkura hasanatihi, haijuzu kwetu kutaja mambo yake mema mzushi huyo. Wal ikhlalu bidhalika adda ila fasadin adhimin, na kule haribu hilo na kuacha hivyo au kutaja hayo mema yake hii inapelekea ufisadi mkubwa. Faqad baddadat jumu'un min tullabil ilmi طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح. أسمع makundi ya tulabu ilmi ya wanafunzi, makundi ya wanafunzi walitoa uwezo wao, wa ahdarat awqataha, na wakamaliza nyakati zao, fi difa'i an ahli albid'ah, kwa kuwatetea watu wa bid'ah, wa muharabati ahli alhaqi, na kuwapiga vita watu wa haki, bi hujjati alinsafi waladli, kwa hoja ya kufanya uadilifu, bi dhikri alhasanat والسيئات عند الجرح وكتaja mambo mema na maovu wakati wakimjeruhi huyo mzushi. Faafsadul bilad wal ibad, wakaharibu miji na watu, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na huko wanadhania kwamba wanafanya vitendo vizuri. Tumefahamu eh? Kuna watu wanaojitia kwamba ni watu wa sunna, lakini wanawasifu watu wa bid'ah. Karlawi bwana, hakuna. Hakuna bwana kama Karlawi. Amechunga kitabu cha zaka bwana, fiqhu zaka. Hakuna. Hakuna duniani kitabu kizuri kama hicho. Hakuna, au hujui? Hujui vitabu vya zaka vizuri vya watu wa sunna. Usiseme hakuna. Sasa hii moja kwa moja ni kumsifu yule na kumtetea mtu wa bid'a na kuwapiga vita watu wa haki. Usema kwamba hakuna kitabu kilichotungwa duniani kuliko fiqhu zaka ya fiqhu zaka ya al-Qarlawi. Tayari hapo umewakashifu maulama wa sunna wote, umemfanyia difaa huyu mzushi mkubwa, rasul khawarij fi dunya. Al-an rasul khawarij ni yule al-Qarlawi, anayeamrisha watu watoke katika taa za viongozi na nini. Kwa hiyo ahlu sunna hawafanyi hivyo, ahlu sunna hawafanyi hivyo, bali wanatajwa yale maovu yake, hayatajwi hata mazuri yake hata moja wakati wa jarhi. Qala wala yalzamu fi ar-radd 'ala al-mukhalif dhikru hasanati al-mardud 'alayhi, hay lazim katika kumrudi mukhalif kutaja mema ya huyo mwenye kurudiwa, au al-muwazana baina al-hasanati was-sayyi'at, au kufanya muwazana kupima baina ya mema na maovu, haifanywi hivyo. Faqad madaha Allahu ta'ala al-mu'minin min ghairi dhikri masawihim wa dhamma Allahu ta'ala al-kafirin wal-munafiqin wal-fasiqin min ghairi dhikri mahasinihim, Allah amewasifu waislamu bila kutaja maovu yao, na akawakashifu Allah makafiri na wanafik na mafasik bila kutaja mazuri yao. Qur'ani Qur'ani imetaja maovu ya makafiri, maovu ya wanafik. Kwani hawana mambo mema? Wanayo wanaofanya, si ndio? Wanao wanaofanya. Wengine wana tabia nzuri, wengine walikuwa kitoa, wakarimu, lakini haya yote yanazimwa na yale maovu yao ya ukafiri na unafik na ufasik. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات. متوم صلى الله عليه وسلم أموتهذريش أمتي واكنا واتوا بدعة بلا كزنغتيا نبلا كوانغاليا مما يليو كواو بلا كوانغاليا مما وليونايو أموتهذريش أمتي واكنا واتوا بدعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين. متوم صلى الله عليه وسلم أليتاجا aibu za baadhi ya watu maalum. Watu maalum alitaja aibu zao. Walam yadhkur mahasinahum, hakutaja mema yao. Wakana dhalika mimbabi nasiha, hii ilikuwa katika upande wa nasaha. Kwa alitaja maovu yao, hakutaja mema yao kwa sababu ya upande wa nasaha. Mfano wa hivyo, an Aisha radhiallahu anha qalat tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني ينبعي الله ينبعي أمكترمشي كتاب كتاب هيتو كنا آيات محكمة ambazo si mansukha, hizo ndio asli ya Qur'ani. Wa ukharu mutashabihat, na nyingine zinatatiza. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Ama wale ambao katika nyoyo zao kuna kupotoka, hao watafuata, wanafuata zile zilizotatiza kwa ajili ya kutaka fitna na kutaka kuzifanyia ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua ta'wili ya Qur'ani isipokuwa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, wale wenye thabati, wenye kuthubutu katika ilmu, hao wanasema amanna bihi, tumeamini Qur'ani yote, kullum min indi rabbina, yote inatokana na Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, hawakumbuki na kupata mawaidha hayo isipokuwa wenye akili. Qalat Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, mkiwaona wale wanaofuata zile zilizotatiza katika Qur'ani, hao ndio aliowataja Allah kwamba wana zaigh katika nyoyo zao. Fahdharuhum wa tahadharini. Muttafaqun alayhi. Wa dhakara Muslimun fi muqaddimati sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, watakuwepo katika mwisho wa umati wangu watu ambao watakuzungumzieni mambo ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu. Fa iyyakum wa iyyahum, tahadharini nyinyi na hao msiwasikilize. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, watakuwepo katika mwisho wa umati wangu watu watakuzungumzieni mambo ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu. Fa iyyakum wa iyyahum, tahadharini nyinyi na watu hao. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadhabun, watakuwepo mwisho wa dunia warongo. Dajjalun kadhabun, warongo. Yatunakum min al-ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, watakuleteni hadithi ambazo hamjazisikia nyinyi wala wazee wenu. Fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum, tahadharini nao wasikupotezeni wala wasikutieni katika fitna. Qala wa ma'lumun anna ahla albid'a la yakhluna min mahasin, linalojulikana, ni jambo linalojulikana kwamba watu wa bid'a hawakosi mema, hawakosi mambo mema. Wa ma'adhalik lam yaltafit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tilka almahasin, pamoja na hivyo kwamba hawakosi mambo mema, lakini mtume hakuzingatia kabisa mema hayo. Walam yadhkura, wala hakuyataja kwamba watu hao waswali, wafunga, si mambo mema. Ni Waislamu, wanaswali, wanafunga, wanatoa sadaka, lakini walam yadhkura, mtume hakutaja mema yao, anataja huu uovu wao. Watakwambieni, watakupeni hadithi ambazo hamjazisikia. Walam yakul istafidu mimma hasinihim, mtume hakusema pateni faida kwa mema yao, kama yadai alqailun bimanhaji almuwazanat, kama wanavyodai hawa wanaosema manhaji hiyo ya muwazanat, kwamba hawa nao wana mema yao yatajwe. Mbona yatajwa bid'a tu, lakini mema yao hayatajwi, kwamba wanakaa na wao wanafundisha durus na wao wanafundisha nao watu, mbona hayatajwi hayo mema, yanatajwa mambo ya bid'a? Ndiyo, ndiyo, manhaji almuwazanat imepingwa na maulama, kwa hiyo yanatajwa maovu tu, kama alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa watu waovu, kama alivyofanya Mtume sallam kwa watu waovu. Kwa hiyo ndio hivyo, manhaji hii ya nubuwa. Qala kama yad'i alqailuna bimanhaji almuwazanat alladhi adda ittiba'uhu ila kathirin min ad-dhalali waz-zayg, manhaji ambayo hii ya muwazanat, manhaji ambayo imesababisha kuifuata manhaji hii imesababisha upotevu mingi mwingi na zaidi na kupotoka kuacha haki. Hii manhaji ya muwazanat alladhi adda tibauhu ila kathiri min al-dhalali wa zaigh. Kwa hiyo manhaji al-muwazanat imepingwa na hawa hizbiyun, wanaitetea sana manhaji hii kwamba yatajwe mazuri yao yasitajwe maovu yao, yatajwe mazuri yao pia, yakitajwa wakifanya jarhi pia yatajwe mazuri yao, ili watu wafuate mazuri wawache mabaya. Sivyo, sivyo hivyo, si alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala, wala mtume sallallahu alaihi wasallam, wala salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.